तड़पा करे तेरे बगैर सपने रूठा करे। माना के है दुनिया हसी तेरे बगैर दुनिया हम क्या करें। दिलकश दिलदार दुनिया तेरा दीदार दुनिया हम जो ना पाए तुझको तो है बेकार दुनिया। दिलकश दिलदार दुनिया तेरा दीदार दुनिया हम जो ना पाए तुझको तो है बेकार दुनिया। हम रहे